होता है। दैहिक ढांचे के लिहाज से जो बुनियादी चीज है इसमें खवातीन के नमाज में उसका ख्याल रखा गया है, वो शरीयत का एक अहम मकसद के औरत के सतर का हिजाब पे इसका ख्याल रहे और नमाज के ढांचे में कोई ऐसी हैयत या ऐसी सूरत इख्तियार ना हो जिसे औरत की बेहिजाबी का या जो है सतर में कोताही का तासर उभरे, तो उसके ढांचे में ये ख्याल रखे गए। इसमें खवातीन के लिए तो जरूरी ये है, उनके लिए बेहतरीन नमाज की जगह ये है कि वो जो है वो कमरे में पढ़े, नमाज की जगह मुकर्रर करके कमरे में पढ़े या बरामदे में पढ़े, तो ये औरत के लिए बेहतरीन जगह है नमाज की। दूसरी बात के वो सिर्फ नमाज में ये हथेलियां और जितनी ज्यादा खुफिया जगह हो औरत की नमाज पढ़ने की उतनी ज्यादा बेहतर है। औरत के लिए सिवाय चेहरे के और ये हथेलियां और इसी तरह कदम, इन तीन जगहों के अलावा नमाज में पूरा बदन उसका सतर है वो छुपाएगी। सही बहन की दूसरी बात, बाल मुकम्मल छुपे हुए हों, बाल जाहिर ना हो, इसी तरह हाथ मुकम्मल ढके हुए हों, यहां तक हथेलियों की इजाजत है, और इसी तरह टखनों से नीचे मुकम्मल उसकी शलवार और वो जो कपड़ा है टखनों से नीचे तक हो, सिर्फ कदम जाहिर हो, बाकी जो है मुकम्मल ढका हो। दूसरी बात यह है कि जब वो हाथ उठाए तो औरत के हाथ यहां तक उठाना, जिस तरह शवाफे या हनाबेला मर्द यहां तक उठाते हैं, तो हमारे हनफी मजहब में औरत के कंधों तक हाथ उठाना ये मसनून है, हाथ यहां तक उठाई। इसी तरह औरत के लिए सीने पर हाथ बांधना ये मसनून है। मर्द की हैयत तो ये है कि यहां पर इन अंगूठे का और छोटी उंगली का जो है वो दायरा बना के तीन उंगलियां यहां रखते हैं और दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रख के यहां सीने पर इस तरह हाथ बांधना। ठीक, अगली जो हैयत में यानी जाहिरी ढांचे में फर्क है वो अत्तहियात पे बैठने का तरीका है। पहले सजदा जो है वो औरत का मर्द, चूंकि सजदे में जो है वो तमाम आजा को वो जुदा रखता है, यानी मतलब है कि कोहनियों को बदन से जुदा रखता है, जमीन से उठा के रखता है, औरत सारे आजा को बिछा के और यकजा करके रखेगी ताकि उसमें, चूंकि उसमें इसके सतर का इंतमाम है, तो औरत तमाम अज़ा को बिछा के और समेट के जो है वो रखेगी, इस अंदाज से सजदा करेगी। अगली बात जो ज़ाहिरी ढांचे में फर्क है वह तहियात में बैठने का तरीका है। नजर आ जाए हाँ, रुको में भी खड़े हो पहले तो रुकू में भी देख लें साथी, ये तो करीब आ जाए ना, सामने वाले साथी बैठ जाएं जिनको पीछे नजर आए वो खड़े हो जाए। रुकू में भी खातून के लिए बदन को समेटना है और इस अंदाज से नहीं झुकना कि उसके आजा जो है वो खुल के जो है वो अंदाब नजर आए, तो रुकू में भी अपने आप को ऐसी समेट के रखना होता है औरत ने, और ये पांव को भी उसने खोल के नहीं रखना होता और इस तरह बंद करके और अपने आप को रुकू में भी समेट के रखना होता है। इसी तरह सजदे के लिए जब जाए, रानक और फहीम साहब बता रहे हैं कि रानों पे हाथ रखने से बस सीधे ठीक, इस तरह इस तरह उबैदुल्ला सिद्दार سجدے جی. ہاں یہ پیچھے سے صحیح ہے اس طرح دائیں طرف. ابھی خواتین کو کرتے دیکھا گھر میں, خود عملی مشق نہیں ہے تو. ہاں جی جی دوپٹے کے اندر ٹھیک, اور باندھے بھی دوپٹے کے اندر ٹھیک. رکھنا ہوتا ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنے سے اوپر ہوگا جی, اوپر نہیں ہوگا اس میں تصاویر ہوں گی. باقی تحیات, تحیات میں بھی دونوں پاؤں اس طرف نکال کر دائیں طرف. اور پاؤں ملا کے اس پاؤں کے اوپر بیٹھ جائیں گے, دوسرے پاؤں کے اوپر بیٹھیں گے اور اس پاؤں کو باہر نکال دیں. دسترخوان والا کل رہ گئے تھے اس کو کل, دسترخوان والا مذاکرہ کل رہ گئے. ہاں جی کیا جی صدر صاحب بول رہے ہیں نماز کے دوران قیام میں واجبات. نماز کے واجبات جو کتابوں میں آئے وہ تو 13 ہیں, اور باقی تو مطلب آسان ہے. یہ قیام کے 4 واجبات تھے اس میں بندہ جو ہے نا تھوڑے سا وہ قیام کے 4 واجبات میں اس میں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا. کوئی دوسرا سر دوسرے گا فرض نماز کی پہلی دو رکعت ان کو قرات کے لیے, فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا ایک واجب یہ ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف واجب نہیں ہے نا. الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا, یا مطلب سورت کو سورت کو الحمد شریف کے ساتھ ملانا ہے, سورت کو الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا, دو واجب یہ ہو گئے. ابھی دو قرات میں ہیں, فرض کی پہلی دو رکعتوں کو قرات کے لیے مختص کرنا یہ تیسری واجب یہ ہو گئی. اور چوتھی واجب ایک بڑی آیت اور یا تین چھوٹی آیتیں کے برابر قرات کرنا. یہ چار قیام کے واجبات کے طور پر ارادہ باب نہیں مانا ہوگا, نماز کے واجبات ہیں قیام کے واجبات نہیں, نماز کے واجبات نہیں. یہ تو ڈاکٹر محمد صاحب نے بھی وہ مذاکرے میں بتایا تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بندی کو غلطی ہوتی ہے چار اس چار میں. قیام کے واجبات الگ طور پر نہیں آئے بلکہ نماز کے واجبات بڑی وہ عابدہ زیادہ ہوگی کہ اس کی نماز, خاص کر اس کی وجہ سے کہ وہ گرمی ہے, اور حالانکہ ان چیزوں میں وہ نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. بال اگر نظر آ رہے ہیں جی تو دوپٹے میں تو نماز نہیں ہوگی, جتنا باریک ہو کہ اس میں بال نظر آ رہے ہوں تو یا گردن نظر آ رہی ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی. اس مسئلے میں اکثر کوتا ہے, بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اکثر خواتین کی نماز, جن گھروں میں مرد نگرانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں تو وہ تو ٹھیک بات ہے, ورنہ اکثر خواتین کی نماز نہیں ہوتی ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے کہ ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. جو پڑھتے بھی ہیں تو اکثر باریک دوپٹے میں پڑھتے ہیں جس میں بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, گردن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر یہ کہ ایسے وہ ہوتے ہیں, یہ اب اگر آستین ایسے اتنے کھلے ہیں اور اس میں کوئی بٹن وغیرہ کا انتظام نہیں کیا ہے اور وہ پیچھے نیچے آتے ہیں اور تین مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر وہ حصہ اتنا کھل جائے, وضو کا ایک بٹا چار حصہ ہے, ایک بڑے چار حصہ تک کھل جائے تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی. جس نماز چھوٹ گئی تو دوبارہ نئے سرے سے نیت باندھنی پڑے گی, لیکن پھر جب وہی مسئلہ ہے تو پھر وہ آج کل جو ٹخنوں سے اوپر شلوار خواتین کی ہوتی ہے تو اس میں بھی پھر نماز ممکن نہیں ہوتی. تو مردوں کو ان چیزوں کی نگرانی کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس لیے کہ یہ پھر مردوں کی ذمہ داری ہے. رکوع کے بارے میں وہ بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے جی, خواتین بیشتی زیور میں رکوع کے بارے میں خواتین کے لکھا ہوا ہے کہ جب جھکیں تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور ہاتھوں کو پہلو سے ملا لیں اور ٹخنے بالکل ملا لیں, یہ لکھا ہوا ہے سر جی. ہاں وہ بیشتی پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاوے اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ کہے اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے. جی جی رکھ دے, دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے. جی جی انگلیاں جی, اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے وے دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے وے پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتی ہوئی سر کو اٹھائے. ہاں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھ دے اور بازوؤں کو پہلو سے ملا لے. ہاں شکر پکڑنا نہیں, جیسے مردوں کو کہا ہے نا پکڑ لیتے ہیں. انگلیوں کو ملا کر گھٹنوں پر رکھے تو انگلیوں میں رکھے جو ہے وہ گھٹنوں پر نہیں ملتے. ہاں انگلیاں رکھے, صحیح فرما رہے ہیں, انگلیاں رکھے. جی جی ہاں ہتھیلی ران پہ آ رہی ہے. جی اب کلیئر ہوگی بات. اور ٹخنے بالکل ملا دے وے یہ بھی کہا ہوا حضرت صاحب. نہیں ٹخنے آج کل ایک تنظیم ہے یا ادارہ ہے الہدا انٹرنیشنل, تو ان کی جو وہ ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے ان لوگوں میں, نماز کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے نماز میں کوئی فرق نہیں. آج کل تعلیم یافتہ خواتین اکثر ان لوگوں کے حلقے میں جاتی ہیں, پھر جب آتی ہیں تو لڑتی جھگڑتی ہیں ان مسائل پہ, اور ان کا پکا یقین ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے نماز میں کوئی فرق نہیں. اس لیے اس فتنے سے باخبر رہنا چاہیے اور اپنی خواتین کو ان لوگوں کے حلقوں سے دور رکھنا چاہیے. سے نماز کا کیسے پکڑتے کی دوپٹا وہ اس طریقے سے حضرت اس کے کوئی بال پہنے تو بال وغیرہ سب کر کے ایسے کہ ادھر پھر یہ بال سارے کہ اپنے سارے بال سمیٹ کے وہ ایسے کر کے پھر ایسے کہ یہ کوئی بھی اس کے جو بال ہوں وہ نظر نہ آ رہے, ایسے طریقے سے کرنا ہو. دوپٹہ جو ہے وہ تھوڑی کے نیچے سے دوپٹہ جو ہے بال کوئی جو دوپٹہ تھوڑی کے نیچے سے بال سارے ایسے سمیٹے ہوئے ہوں اور پھر دوپٹہ ایسے تھوڑی کے نیچے سے جائے کہ گردن بھی چھپی ہوئی اور بال بھی سارے چھپ جائیں. باندھ دیتے دوپٹہ باندھتی ہے جی جی وہ اندر کر کے پھر اس کو کٹ کر دیتی ہے تاکہ وہ ہٹے جائے کھلے. جی جی دوسرا یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ عورت کرتی ہے اوقات کی پابندی نہیں کرتی ہے. ایک تو اوقات تو ہے کہ شراب کی شاہ کی نماز ساڑھے دس بجے پہنچا لیتی ہے, ہمارے مقررہ اوقات ہے انتظار ڈیڑھ بجے کے ان کی زور کی نماز وہ ڈیڑھ بجے کی بجائے تین بجے جا کے پڑھتی ہے, اس کے بارے میں پڑھتا. تو اگر جو دو وقت کا ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے نا, تو اس کے اگر درمیان میں اور ان اوقات میں آ جائے تو پھر تو خیر گنجائش ہے, لیکن وقت سے اگر یا وقت سے داخل ہونے سے پہلے پڑے یا وقت کے بالکل ختم ہونے کے بعد پڑے تو ظاہر ہے پھر تو ادا نہیں ہوگی, یہ بے وقت تو نہیں ہوتی. سڑے پارا جو کم استحباب تھا نا اوقات ہو رہا تھا وہ جماعت دے پا رہا نا غالباً, مجھے مسئلہ اس طرح یاد ہے اگر غلط ہو کوئی شادی پھر تصحیح کر لیں. یہ مردوں کے لیے جو اوقات کا استحباب ہے, مثلا سردیوں میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے اور گرمیوں میں یعنی ظہر کی نماز لیٹ کر کے اور تاخیر سے یعنی ٹھنڈا کر کے ظہر کو پڑھنا چاہیے, یہ جماعت کے نقطہ نظر سے ہے. تو خواتین کی چونکہ جماعت ہے نہیں تو اس لیے اگر وہ ان اوقات کا لحاظ رکھ کے اور آخر کے درمیان پڑھ لے تو گنجائش ہو. عورتوں کے لیے کون سی نماز اول وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ نماز فجر آپ کر لیں, باقی نماز مردوں کی نماز کے بعد. صاحب کیا کہتے ہیں, عام طور پر جو دوپٹے استعمال ہوتے ہیں گھر میں وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں فیصل آباد سے لے کر آتے ہیں جی, مخصوص دوپٹے ہوتے ہیں نماز کے لیے, اگر وہ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے. عام طور پر جو گھر میں دوپٹے استعمال ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے تو نہیں ہوتے کہ اس میں سارا جو ہے نا وہ ہاتھ چھپا رہے. یہاں ہمارے یہاں دکاندار فیصل آباد سے مخصوص نماز کے لیے دوپٹے ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں, وہ لوگ خریدتے ہیں گھر لے کر جاتے ہیں, اس میں جو ہے نا عورت نماز پڑھتی ہیں. اگر یہاں ملتے ہیں ٹھیک ہے, کسی علاقے میں ملتے ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر اپنے طور پر تیار کر لیں تو بہتر ہو. اپنے طور پر اگر تیار کریں نماز کے لیے مخصوص دوپٹے تو ان شاء اللہ یہ مسئلہ نہیں رہے گا. ساتھ باقی لوگوں نے بھی آرام کر لیا, ماشاء اللہ وہ چڑھ کر سونے کا جو ہے بندوبست کر لیا جی. ایک کی میں نے بٹائی کی, سلمان کی میں نے بٹائی کی, کیونکہ اس سے میرے پوچھے بغیر اپنی تشکیل پہ رہے. میں فی الحال تراویح سے بھی فارغ کیا, اپنے آپ کو اعتکاف سے بھی فارغ کیا, میرے پوچھے بغیر کی تھی, اس کی تو میں نے بٹائی کر دی اوپر. دوسرا وہ جو تھا بھائی اس کا کیا نام ہے, اس کی بٹائی کی یہاں پر سکندر کی پٹائی کر دی ہیں. جن لوگوں کے والدین سلسلے میں ہیں پہلے سے بیٹھے ہیں ان کی تو پٹائی بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ اگر ہم سے بھاگے تو گھر کو بھی نہیں جا سکتے ہیں. باقی اگر بھاگ جائے تو خطرہ ہوتا ہے. تو یہ اجتماعی کوئی مرتا نہیں ہے آدمی جی جا کر سو رہے ہیں مر تو نہیں رہے ہو کتنی تکلیف ہو گئی ہے جا کر سو رہے ہیں کارگول کی ٹریننگ میں جس کیڈٹ کو بخار چڑھ جائے نا اس کو ضرور دوڑاتے ہیں اور دوڑنے میں اس کا بخار جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ فوج گری پٹ اور کوئی بخار سے لیٹ کے کہ یہ فوج گری پٹ نہیں یہ بخار کیا کیا خیال ڈال رہا ہے تو اس لیے باری ٹریننگ بھی ایک کمانڈو ٹریننگ ہوتی ہے جی اس لیے تیسرا ختم آپ پورے کریں گے تو میں اعلان کروں گا کہ انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے سارے دل کی بیماری سے محفوظ ہو گئے ماشاء اللہ جی